NPO Radio 1. Middernacht, het begin van woensdag 24 juli. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In een onderzoek naar drugshandel heeft een politie-infiltrant zelf 100 kilo cocaïne ingevoerd, meldt Nieuwsuur. Het gebeurde bij een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen dat al langer werd verdacht van betrokkenheid bij drugsinvoer. De infiltrant, die zich voordeed als drugscrimineel, betaalde volgens Nieuwsuur €180.000 smeergeld aan de directie van het bedrijf. De drie directieleden zitten intussen vast. De burgemeester van Vlissingen heeft het bedrijf gesloten. En vorige week is het failliet verklaard. De advocaat van een van de directeuren zegt dat de politie zich met de infiltrant mogelijk schuldig heeft gemaakt aan uitlokking. De asielopvang heeft vorig jaar €2,7 miljard gekost. Staat in het jaarverslag van opvangorganisatie COA. Dat is ruim €1 miljard meer dan het jaar daarvoor. Toen kostte de asielopvang €1,6 miljard. De stijging komt vooral doordat er veel dure noodopvanglocaties nodig zijn. Die kosten gemiddeld bijna €70.000 per bewoner per jaar. Meer dan het dubbele van de reguliere opvang. Verder nam het aantal mensen in de asielopvang vorig jaar met een kwart toe. Niet alleen door hogere instroom, maar ook doordat asielzoekers langer in de opvang blijven. Procedures duren lang en er zijn te weinig woningen beschikbaar. Het linkse politieke blok in Frankrijk heeft een onbekende ambtenaar naar voren geschoven als premierskandidaat. Het is Lucie Castet, een 37-jarige econoom. Ze is een compromiskandidaat, omdat de linkse partijen die samen de verkiezingen wonnen elkaars partijleiders niet geschikt vinden. Of Castet ook echt de nieuwe premier wordt, is de vraag. Het linkse blok is wel het grootste in het parlement, maar heeft geen meerderheid. En president Macron moet er ook mee instemmen. En hij wil geen linkse regering, maar een centrumkabinet. Het weer. Vannacht lokaal wat regen. Minima tussen 13 en 18 graden. In de ochtend in het zuidoosten eerst nog wat regen. Daarna op steeds meer plekken zon. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Brainwash Zomerradio. Met Floortje Smit. Valt de overrompelende lijfelijke ervaring van een bevalling eigenlijk wel te vangen in woorden op papier? Schrijver Brechtje Hofstede beschrijft het in haar laatste roman Oersoep als een soort out-of-body experience. De woorden spatten van de pagina's af, letterlijk, alsof ze zich niet langer in het gareel lieten houden. Voor wie het oeuvre van Hofstede kent, is dit een logische voorlopige climax. Via haar boeken gaat de lezer mee op haar persoonlijke zoektocht van controle naar loslaten, van brein naar lijf, naar zelfverlies. Goedenacht en welkom bij Brainwash Zomerradio, een speciale zomerse serie van Human. En ook in dit 9e seizoen praat ik met denkers aan de hand van muziek die ze zelf meenemen. Het komende uur vertelt dus Brechtje Hofstede welke liedjes en welke artiesten vormend zijn geweest voor haar denken. Welkom, Brechtje. Dankjewel. Ik zei net al, dat lichaam en de verhouding tot het lichaam en lichamelijkheid loopt als een soort rode draad door al jouw boeken. Kan jij nog reconstrueren wanneer jij je voor het eerst realiseerde dat er zoiets was als een lichaam? Of jouw lichaam? Nee, want het lichaam was er eerst, denk ik. Voordat ik was of mezelf beschouwde als een gekaderd persoon. In ieder geval, dat denk ik nu, omdat ik nu zelf een kind heb gehad. Of ja, ze is 4. Maar toen ze heel klein was, is dat hoe ik het ervoer. Ze was niet los van mij. Als ik me slecht voelde, begon zij te huilen. Dat was heel apart. Het was heel, bijna buitenaards. Terwijl het juist dus heel aards is. Dus eerst was ik denk ik lichaam, net als zij. En pas later begint het besef van... En dan ga je proberen jezelf te definiëren en ik zeggen en je naam leren. En allemaal heel belangrijk en leuk. Maar ik ik kan het begin van dat lichaam niet herinneren. Nee, niet het begin. Maar het is inderdaad, er komt op een gegeven moment een besef. Als kind draag je een lichaam alsof het er gewoon is, altijd. Ja. En er is een moment waarop je denkt, ja, hey. Ja, dat weet ik denk ik nog wel. Dat is op een foto geweest. Dat ik mezelf zag op een foto. En er waren toen natuurlijk veel minder foto's dan nu. Mijn dochter weet al lang hoe ze eruit ziet op een foto. Maar we waren met 4 meisjes, ik heb drie zussen, op vakantie geweest naar Griekenland. En ik was denk ik 10 of 11. En we hadden dus een heel mooi afdruk van ons zwempak na 2 weken in onze rug. Weet je wel, daar was het nog wit. En toen mochten we op een rijtje staan met onze rug naar de camera voor een witte muur. En daar werd een foto van gemaakt. We waren heel trots op deze strepen. En toen ik die foto zag, toen dacht ik ineens, oh, zo zie ik er dus uit. En ik had ook ineens, ik had X-benen, heb ik natuurlijk nog steeds. En ik vond mijn billen te dik. En ik was in één keer heel zelfbewust over dat meisje op die foto. En dat is in mijn herinnering wel zo het begin van de vervreemding. En je moet natuurlijk een bepaalde vervreemding hebben om naar je lichaam te kijken als iets wat los is. Of waar je, ja, je zegt ook mijn lichaam. Alsof het een handtas is of iets wat je meedraagt. In plaats van dat je ermee samenvalt. Waarom denk je dat dat toen was? Waarom zag je toen opeens die X-benen daarvoor nooit? Ja, ik stond op de rand van de puberteit. Ik ging die zomer naar de middelbare school. Ik denk dat ik begon te snappen dat andere mensen mij ook zo zien. Of als een lichaam van buitenaf waar een oordeel over kan worden geveld. En dat is ook wel zo de tijd, de jaren waarin ik voor het eerst aandacht kreeg van mannen die ik helemaal niet gewend was of verwelkomde wat dat betreft. En dat is natuurlijk ook heel vormend en ook heel bevreemdend. Want als je voor het eerst op je 12e wordt betast in de metro door een oude man met een stijve die tegen je aandrukt, dan denk je, oh, dit is, je wilt er niet zijn in dat lichaam, want het is niet veilig in dat lichaam. Het is ook niet helemaal van jou, want andere mensen mogen er zomaar blijkbaar aanzetten. Die nemen dat recht. En dat is het begin van een 1000 van dat soort kleine momenten van hoe je vrouwen afgebeeld ziet worden, hoe je vrouwen bezongen hoort worden, hoe je vrouwen besproken hoort worden. En je denkt, fuck, ik val in deze categorie. En ik wil dat helemaal niet. Niet omdat ik niet vrede had met het, zeg maar, ik ben heel blij dat ik een vrouw ben en dat mijn lichaam bijvoorbeeld zomaar een kind kan maken, vind ik waanzinnig. Maar hoe er met vrouwen en meisjes werd en wordt omgegaan, daar had ik totaal geen zin in. En dan krijg je natuurlijk een, ja, wat moet je? Je kunt niet weg. Dat is namelijk, ja, je kunt doodgaan. Dat is de enige exit. Dus dan was mijn reactie om dan proberen me zoveel mogelijk uit dat lichaam terug te trekken. Gewoon dan maar een hoofd zijn. Mm-hmm. En een geest. En denken. Dat stond sowieso hoger in de pikorde. Het leek me slim om daar op dat paard te wedden. Het was van huis uit ook een goede optie, want er waren altijd boeken thuis en dat was belangrijk. Ja, jouw ouders zijn echt hoofdmensen. Hè? Ze zijn allebei gepromoveerd. Ja, ze zijn hele hoogopgeleide, slimme mensen. Niet alleen maar hoofd, en vooral mijn vader, die is heel, die stoeit heel graag met de kleine, ook met ons toen we klein waren, klimt in bomen en doet extreem veel aan sport. En die heeft wel een soort, maar de modus, de belangrijkste modus is wel nadenken. Het brein is het. Het brein. Ja. De geest. Ja. Ja. En hoe wordt je hoofd? Hoe wordt je hoofd? Nou, ik dacht taal worden. Dat is wel de beste benadering die we hebben bedacht als mensen van de menselijke geest. Om los te komen van een lichaam en ergens anders op papier los van mij te staan. Dat is de meest complexe vorm waarin je gedachten kan vangen tot nu toe. En ja, dat heeft een bepaalde magie waar ik me heel erg van bewust was. Want ik las als kind heel graag. Je kunt verdwijnen in een boek of een verhaal. En dat wou ik eigenlijk ook. Maar dan niet in andermans verhaal, maar zelf. Je bent toen ook gaan schrijven? Ja, ik schreef als kind al boekjes die ik dan zelf illustreerde en inbond met naald en draad. Weet je wel zo. En ik wou heel graag schrijven. Ik wist dat zeker. Ik dacht wel alleen heel erg lang dat dat een onrealistische droom was. Dus dat ik gewoon een fatsoenlijk een studie moest doen en een fatsoenlijke baan moest vinden. Wat me niet langer dan een jaar gelukt is. Wat is een fatsoenlijke baan dan trouwens? Waar dacht je dan aan? Dat je op een kantoor zit en met Excel sheets leert omgaan. Oh ja. Dacht ik. Dat was fatsoenlijk. Nou ja, dat je een vast inkomen hebt. Dat je, bedoel, het is natuurlijk nogal onwaarschijnlijk dat je Ik weet niet hoeveel mensen, dat wist ik ook wel, maar er zijn heel erg veel mensen in Nederland alleen al die graag willen schrijven. Dus de kans dat het mij dan zou lukken om daarvan te leven leek me niet zo groot. Ook alweer lekker doorberedeneerd, Brechtje. Ja, erg hoofdelijk. Dat is zelfbescherming natuurlijk. Ja. Dat is een heel doorzichtig zelfbeschermingsmechanisme. Probeer het maar niet, dan kun je ook niet falen. Ja. Ja. Hoe zit het? Want als je toch 13 wordt of 14, op een gegeven moment, er zijn toch een soort verlokkingen van make-up en kleding en dingen die waarmee je wel dat hele lichamelijke zou willen benadrukken. Ja. Had je die dan niet? Jawel, die heb ik ook wel gehad. Maar dat was meer, ik was daar heel vroeg mee. Ik was er einde van de basisschool, ik weet niet, 19. Toen had ik een plakpiercing, want ik mocht geen echte natuurlijk. Nee. En haarmascara, dit waren de jaren 90. Blauwe haarmascara. En ik wilde heel graag een buiktruitje. En dat vroeg ik dan voor mijn verjaardag. Dus dat heb ik wel even gedaan. Maar dan kon je het zelf doen, want ik was een kind. En zodra het niet ik was die dat deed, die mij bestempelde als decoratief object, maar de wereld, dat was natuurlijk een heel stuk minder leuk. Ja. Hoe reageerden je ouders op zo'n buiktruitje? Nou, mijn moeder zegt gewoon, als jij graag voor gek wil lopen. Of, oh, zolang ik er zelf maar niet meer aan moet. Mm-hmm. Dus alles mocht. Zeg maar. Ja. Als jij dat wou, als jij graag twee verschillende sokken wou om te laten zien dat je een individu was, nou, dan deed je twee verschillende sokken aan. Ja. Ja, ik vind het interessant dat als je dat, je wilt dus heel graag hoofd worden, maar je zit in een maatschappij waarbij je wel voortdurend wordt beoordeeld op een lichaam. En ik kan me voorstellen dat je juist in die puberteit dan toch in een soort rare spagaat belandt op den duur. Ja, natuurlijk. Je wilt hoofd worden omdat je in een maatschappij zit die je beoordeelt op je lichaam. Maar tegelijkertijd snap je ook wel, je kunt er niet aan ontkomen dat lijkt de allerbeste weg naar geliefd worden. Want ja, probeer maar eens populair te worden bij de jongens in je klas. Omdat je zulke slimme opmerkingen maakt in de klas. Dat is gewoon alleen maar doodirritant natuurlijk. Ja. Ik weet nog dat iemand, ik kwam een keer een paar jaar geleden een oud klasgenoot tegen van de middelbare school. En die zei, oh ja, ik herinner me jou wel. Je had in je cijferlijst alle tienen gemarkeerd. Oh mijn god, ja, dat deed ik. Ja. Ja. En dat is natuurlijk, nee, dat was niet een. Dus je snapt wel als kind, ook als nerd, dat er een snellere weg is naar populariteit. En af en toe denk je dan, ja, moet ik dat dan niet toch? Maar ik was daar heel onzeker over. Ik dacht gewoon niet, nee, dat, ik dacht gewoon A, gevaarlijk. B, niet mijn forte. Ja. Ik was ook gewoon echt een nerd met Birkenstocks die toen nog echt niet hip waren. En vreemde kleren die ik uit de kringloopwinkel haalde en kort haar, zoals nu ook trouwens nog. Maar dat klinkt wel vrij eigenzinnig. Alsof je dus, hè, want je doet dat vanwege die mening van anderen en die oordelen van anderen. Dat heb je besloten als je 11 bent. En dan kies je toch wel echt een volledig eigen weg. Ja. Maar het is wel ook natuurlijk een beetje zo van, oké, ik hoef ook helemaal niet meer op je feestje te komen. Dat is een beetje bokkig. Ja. Maar wel, ja, een eigen weg. En ik ben heel blij dat ik dat kon. Ook omdat het helpt natuurlijk heel erg wat je ouders of je omgeving, je directe omgeving, je voorspiegelt. Mijn ouders zeiden nooit, wat ben je mooi. En ik denk dat ze dat heel bewust deden met vier dochters. Het was, wat heb je goed je best, gedaan. Maar niet, niet wat ben je mooi. Nee. Dus dat was ook niet een soort een maatstaf waarlangs ik mezelf heel makkelijk legde. We hebben gevraagd of jij je muziek wilde meebrengen en het nummer wat hiervan eigenlijk in het verlengde ligt is You Look Like Rain van Morphine. Ja. Waarom wilde je dat laten horen? Omdat de eerste keer dat ik dit nummer hoorde, ik enorm door geraakt was. Het is namelijk een man die zingt your mind calls to me and your experience is sexy. En toen dacht ik, wauw, ik ben 30 geworden. Ik was toen denk ik ongeveer 30. Ik ben nu 35. En ik heb nog nooit een lied gehoord wat de intelligentie van een vrouw bezingt. Niet haar strakke reet of haar mooie tieten. Of dat ze zo veel verdraagt van de vreemdgaande man. Maar toch lief blijft en leidzaam en zo sterk voor de kinderen. Zo. Niet al die shit, maar gewoon, je bent sexy, want ik vind je slim. En je bent ervaren. Toen dacht ik, oh, wat een frisse lucht. En En het is een heel mooi nummer. Het is heel mooi gezongen. Ik vind het mooi gearrangeerd. Het is een heel lekkere trompet, denk ik, onder. Ja, dus dat is onmiddellijk een favoriet. Ja, ik vind het grappig, want het is natuurlijk meteen een uitzondering die dan de regel bevestigt. Hè? Dus over het algemeen worden vrouwen wel bezongen over uiterlijk. En ik vraag me toch af in hoeverre je dat als je in een relatie zit of verliefd bent, of je het dan toch gaat internaliseren. Dat je toch ook ergens het idee hebt van ik moet die intelligentie een beetje afzwakken. Ja, dat is denk ik heel gangbaar. Ik merk het bij mezelf. Niet per se in een relatie. Want ik heb nu in elk geval de zegen van een man die houdt van sterke vrouwen. En snapt dat dat tof is. Maar ik heb dat eerder zeker gedaan. En ik doe het nog steeds als ik niet weet hoe ik ga ontvangen worden. Of in onbekend gezelschap. En met name als ik tegenover een man. Toch eerder tegenover mannen. Het is namelijk gewoon... het is niet zo chill om te horen. Je intimideert me. En dat heb ik regelmatig gehoord. Ook al ben ik er helemaal niet op uit om mensen te intimideren. Maar ja, en er is een poll geweest die me heel erg, waar ik heel erg van achterover sloeg. Een Amerikaanse psycholoog met erg veel volgers online. En die heeft een keer, met name vrouwencoach zei, ze heeft een keer gevraagd: wat is nou je belangrijkste probleem in het dagelijks leven? Waar loop jij het meest tegenaan? Is het work-life balance? Heb je geldproblemen? Problemen in de liefde? Uitdagingen op je werk? Wat is het? Mm-hmm. En die vrouwen zeiden, ons nummer 1 probleem is... I'm playing small. Ik houd mezelf klein. Ik maak mezelf klein. En ja, dat is... Daar krijg ik wel kippenvel van. Dat is zo jammer. Ja. Al die slimme mensen. Al die getalenteerde, toffe mensen. Die de helft van de mensen ongeveer ruwweg. Die dat niet laten zien. Of niet durven. Niet helemaal kunnen laten zien. Omdat ze bang zijn dat ze daarop afgekeurd worden. In plaats van bewonderd. Zoals het voor een man eerder het geval is. Ja. Mannen kunnen ook langer mee. Hè? Als je 50 bent en grijs. Maar wel natuurlijk ervaren. En dat is sexy. Vinden we met z'n allen. Terwijl een vrouw met dezelfde karakteristieken, moeilijk. Ja. Voor veel mensen. Ja, al voorbij de uitgang eigenlijk. Ja. Ja. Ja. We gaan luisteren naar een ode aan de sterke, intelligente vrouw. You look like rain. Send that horse round and round the track. wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I can tell you taste like the sky, 'cause you look like rain. You look like rain. You look like rain. You look like rain. Look like grain, you look like grain, you look like grain, you look like grain, you look like grain, you look like grain, you look like grain, you look like grain, you look like grain, you look like grain, you look like grain, you look like grain, you look like grain. You Look Like Rain van Morphine. Keuze van Brechtje Hofstede, die net eigenlijk vertelde dat ze graag hoofd wilde worden als tiener. En eigenlijk geen lichaam, of eigenlijk het lichaam negeerde. Laat ik het zo zeggen, toch? Negeren, doen alsof het er niet is. Ja, gewoon zo min mogelijk. Zo min mogelijk, ja. Voeden en kleden en that's it. Ja. Ik heb het idee, en dat eigenlijk bijna elk boek begint van jou met het moment dat een lichaam wel opeens aandacht opeist. Een lichaam dat plotseling zegt, hé, maar ik ben er ook nog. Ja. Het is eigenlijk begonnen met een burn-out. Ja. Dat begon letterlijk op het moment dat het lichaam zei, nee, ik zit hier op een bankje, ik sta niet meer op. Ja, wat absoluut bevreemd en heel eng was. Dat je gewoon, je bent 24, je bent kerngezond volgens alle meetbare criteria. En je kan niet meer opstaan. Dus ik wist niet wat me overkwam. En ik schoot daarvan in paniek. Ik was gewoon heel moe, dat wist ik wel. Maar ik dacht, ja, je kunt altijd wel weer door. Gewoon flink zijn. En een burn-out die krijg je als je een manager bent en 50. Mm-hmm. Bij een bank. Zo. Ja. En dat bleek niet zo te zijn. Ik was gewoon echt te diep gegaan. En dat lichaam weigerde gewoon? Ja, weigerde gewoon. Ik heb er een tijd gezeten, tot ik op een gegeven moment, ik werd gebeld en daarvan schrok ik soort van, wat heb ik opgenomen? Dat was mijn vader en die zei, we wilden een praatje maken, denk ik. En ik zei gewoon alleen maar, papa, ik kan niet meer lopen. Die man schrok zich dood waarschijnlijk. die dacht, wat ben je met Basel jij? Wat heb je gedronken? En dat bleef heel, ik bedoel, ik kon wel weer lopen natuurlijk, maar het bleef een lange tijd, was mijn lichaam gewoon een totaal onvoorspelbaar iets. Ik viel heel veel flauw. Ik viel van de trap. Ik durfde dus niet meer te fietsen. Ik had de hele tijd hartkloppingen. Ik kon niet meer slapen. En ik kon ook niet meer lezen of schrijven. Of überhaupt zeg maar een lopende zin maken waar dan nog een zin op volgt. Het was heel moeilijk. Dan keek ik naar iemands mond en die bewogen en dacht ik, oh, maar ze praten tegen mij. Oh god, en zo meteen moet ik iets terugzeggen. Maar ik weet dan niet wat ze zeggen. Wat moet ik dan terugzeggen? Dat was allemaal, het hele lichaam lag plat eigenlijk. En wat moet je daarmee als hoofdmens? Ja, dat is, wat je dan gaat doen, hè, als hoofdmens. Je denkt, oké, ik heb een probleem. Ik ga dit oplossen. En ik ga het ook goed oplossen. Dus ik ga nu naar therapie. En ik ga ontspannen. En ik ga 2 keer per dag mediteren. Op een kussentje wat ik daarvoor aanschaf. En dus ik ging in de probleemoplossingsmodus. En dat is natuurlijk geen oplossing. Daar kom je dan ook wel vrij snel achter. Maar, en omdat je jezelf weer allemaal dingen oplegt eigenlijk. Ja, wat je dan natuurlijk doet is onder het mom van mindfulness alsnog jezelf uitwonen. Dus dan had ik op een gegeven moment bedacht dat als ik op mijn rug ging liggen in de Savasana, geloof ik, de lijkhouding, zo'n yoga pose. Het is gewoon liggen op de grond liggen en met je ogen ligt. Dan zak je zo'n heel klein beetje weg. Dat je daarna wel weer eventjes door kan. Ook als je heel moe bent. Dus dan ben je gewoon een soort van super mindful aan het overwerken. En komt van de regen in de drup. Je hebt dit gewoon als een soort lifehack gebruikt. Ik ga gewoon af en toe even liggen als ik heel moe ben. En dan kan ik gewoon weer extra door. En dan kan je weer extra langer. Door. Ja. Ja, heel hard leers. En het heeft me echt jaren gekost voordat ik een klein beetje vrede had gesloten met mijn lichaam. Zo van, oké, ik ga nu luisteren. En vertel het me maar wanneer het wanneer het te veel is. En dat was het eerste. Vertel maar wanneer het te veel is. Dan heeft je lichaam een soort van scorebord van... oké, het rode lampje gaat branden. Dat betekent dat ik nu toch echt eventjes een beetje gas terug moet nemen. En pas daarna kwam ook een soort van... hé, maar dit is eigenlijk echt een heel toffe plek om te zijn. En moet je kijken wat je kan ervaren. En wat is zonlicht eigenlijk mooi als het door een spinnenweb valt. En gewoon al die hele clichématige kleine ontdekkingen. En dan pas, daarna pas, ik heb het heel tijd over mijn lichaam. Ik denk na over mijn lichaam, maar waarschijnlijk is mijn lichaam vele malen intelligenter dan ik met mijn hoofd ben. Dus waar heb ik het over? Ik moet gewoon, het moet andersom. Ja. Ja, en dat is niet makkelijk. Ik ben nog steeds niet helemaal uit, maar het besef begint te dagen. Ja, want daarna schrijf je ook een boek over slaapproblemen. Ja. Dus dat is ook weer toch een soort wake-up call van je lichaam. Die zegt, er klopt iets niet. Ja. Ja. Ja. Het is natuurlijk een van de meest basale lichaamsprocessen die je hebt. Voedsel, slaap, ademhalen. Als je die dingen blijft doen, dan gaat het lange tijd goed. Als je niet slaapt, gaat het heel snel slecht. En er is geen diersoort bekend, voor zover ik heb kunnen achterhalen, die leidt aan insomnia, behalve de mens. Als je andere dieren de kans geeft om te slapen, dan slapen ze. En wij hebben het onszelf op de een of andere manier heel moeilijk gemaakt. Met echt grote getalen van mensen die ongeveer 1 op de 10, geloof ik, in Nederland, die echt structureel slecht slapen of niet kunnen slapen. En daar overdag last van hebben. Dus jij zegt eigenlijk, dat is niet iets natuurlijks. Dat is iets omdat we ons leven op een bepaalde manier hebben ingericht. Ja, er zijn de tot nu toe heel gangbare manier om naar het te kijken is gewoon, je gaat naar de huisarts en die zegt, oké, je hebt een stoornis. En dan is dat jammer, want je bent kapot en we kunnen je dit pilletje geven. Dan kun je in ieder geval doen alsof je slaapt. Je kunt niet echt slapen, dat kunnen we niet creëren, maar in ieder geval ben je niet wakker, oké. Ik vond dat totaal beangstigend, want als je gewoon kapot bent, nou ja, helaas enkele reis uitputting. Maar er is ook heel veel onderzoek dat laat zien dat je levensomstandigheden en de maatschappij waarin je woont en die op een bepaalde manier is ingericht, dat ontzettend veel impact heeft op hoe je slaapt. Bijvoorbeeld, en het is heel logisch, daarom is het gek dat we er zo weinig over hebben, maar ja, als je niet weet of je morgen je gezin eten kan geven omdat je zo weinig geld hebt, ja, dan ga je wakker liggen. Als je ontzettend eenzaam bent, dan zul je slechter slapen. Sterker nog, eenzaamheid wordt gemeten aan de hand van het aantal keer dat je 's nachts wakker wordt. Micro-awakenings, dat is de meeteenheid waarmee wetenschappers eenzaamheid vaststellen. Behalve in vragenlijsten. Maar er zijn zoveel verbanden dat ik toen in slaapvatten ben gaan kijken naar het maatschappelijke verhaal achter slapeloosheid. Ook om een soort... Het is niet makkelijk om die maatschappelijke dingen te veranderen natuurlijk, maar het is in elk geval niet onmogelijk. Terwijl je bent kapot. Ja, dan ben je ook machteloos. Ja, dus jij bent daardoor eigenlijk, heb je gewoon volledig teruggetrokken, toch? Uit het. Nou, dat was even toen ik was dat onderzoek allemaal aan het verzamelen met het idee om daarover te schrijven. En toen heb ik ook wel gedacht, oké, als dit zo is en je andere omstandigheden zouden betekenen dat ik wel zou kunnen slapen, nou, laat ik het proberen. En toen ben ik verhuisd naar de Morvan in Frankrijk, midden in de Bourgogne. Piepklein dorpje van 10 huizen. Waar je voor een appel en een ei een oud krot kan kopen. Wat ik ook gedaan heb met mijn vriend. En daar heb ik 4 jaar gewoond. En dat was effectief. Ik sliep daadwerkelijk niet vanaf de eerste nacht. Want toen was ik nog gewoon van, oh mijn god, wat heb ik gedaan. Maar vanaf de tweede nacht heb ik daar echt als ongelooflijk geslapen. Op een manier waarvan ik niet wist dat ik dat nog kon. Ja. En ik bedoel, dat is natuurlijk een uitzonderlijke situatie. Veel mensen hebben geen werk waardoor ze kunnen gaan wonen in Midden-Frankrijk. Maar het was voor mij wel een bevestiging van, ja, het is dus mogelijk dat je omstandigheden dermate stressvol zijn dat het niet jouw hoofd is, maar de wereld om je heen. En dat het dus niet je nacht is met je gordijnen en je oordopjes en je Valeriaan thee die je moet aanpakken, maar de dag, de hele dag, je leven. Je hebt, ik zei net, de burn-out was het lichaam. En daarna ben je erover na gaan denken. Bij slaap eigenlijk hetzelfde. Dat begon met slaapproblemen. Daarna ben je eigenlijk gaan nadenken. Oersoep, je was al bezig met twee boeken. Mm-hmm. En toen beviel je van je dochter. Ja. En dat heeft eigenlijk ook alles op zijn kop gezet. Ja, dat was... Je hele denken. Ja, echt wel. En dat was met name... Ik bedoel, ik was voorbereid op een grote verandering. Ik had natuurlijk, want dat is wat ik doe, heel veel gelezen. Zo van, okay. Ik had boeken gelezen met titels als Regretting Motherhood. Van, dan weet ik tenminste wat het ergste scenario is. En dan kan ik dan een wel afgewogen keuze maken. Dus ik wist wel, okay, ja, er gaat natuurlijk veel veranderen in praktische zin. Maar wat ik niet had zien aankomen, omdat ik daar nog niet zoveel over had, of nou, niks over had gelezen, was dat het, als je een tijd lang bestaat met twee mensen in één lichaam, en daarna baar je dat andere mens, en dat is nog steeds aan je verbonden, als zij gaat huilen, gaan jouw borsten lekken en huilen mee. Dat soort hele sterke verweven zijn, dat sloeg mijn concepten van ik en jij bijvoorbeeld onderuit. Ja, dat is wel nogal fundamenteel natuurlijk. Als je dat niet meer... Als je denkt, okay, als ik zeg ik, wat bedoel ik? Wie bedoel ik hiermee? Heb ik dat gewoon bedacht, dat concept? Bestaat het misschien niet? Is het gewoon voor de handigheid dat we gewoon spreken van ik en jij? Maar is het gewoon eigenlijk een rommeltje waar het allemaal door elkaar loopt? Dus dat was zo groot om daarover na te denken, dat ik toen... Ja, ik had niet per se door dat ik dat deed, maar ik was op de dag dat ik bevallen was en ik kon niet eens rechtop zitten, was ik voice notes aan het inspreken naar mezelf. Op een gegeven moment dacht ik, Brechtje, je bent aan het werk. En dat was dus ook zo. Het was gewoon zo groot dat ik dacht, ik moet dit onthouden. Wat ik nu denk, hoe ik dit nu ervaar, dat moet ik... Ik wil dat nog weten. Ik weet dat het gaat naar de achtergrond gaat verdwijnen, maar ik moet het onthouden. Ja. Ja. Het is een hele dierlijke ervaring in je boek, ja. Eigenlijk. Ja. Het is, en dat vind ik interessant, want je eigenlijk lees je sowieso heel weinig over bevallingen. Soms zie je ze wel eens in films. Dan is het eigenlijk niet zo'n big deal, hè? Dus je hebt een dikke buik, daarna is er een baby, een hele leuke baby. Maar dat hele dierlijke, dat hoor je niet zoveel. Het haalt die roze wolk zo weg. Ja. Ja, nee, ik weet niet waarom moeten we die roze wolk? Wat verstoppen we achter die roze wolk? Ik bedoel, het is me niet mijn bedoeling geweest om een boek te schrijven dat zegt, oh ja, het is echt heel zwaar en moeilijk, het ouderschap. Die boeken zijn er, denk ik, genoeg. Maar dat hele dierlijke, en het is, ja, je voelt je, ik heb nog nooit zo'n zoogdier gevoeld als in die kraamtijd. Ik vond dat juist ook heel waardevol om te ervaren. Dat we zouden wel best wel met z'n allen als mens iets meer mogen beseffen dat we dieren zijn op een planeet met andere dieren. En dat we van die samenhang afhankelijk zijn natuurlijk. Ik bedoel, het is een evidentie. En dat was, het is één ding om het te weten en een heel ander ding om het lijfelijk te ervaren. En dat je niet eens meer daarover na denkt. Dat je gewoon opgeeft om erover na te denken en erin zit. Het is ook een vorm van ego-verlies, toch? Ja, totaal. Je hebt wel mensen die zo streven naar de ego-dood. Nou, dan zou ik je een bevalling zonder pijnstilling van harte aanbevelen. Is het? Ik moest er ook over nadenken, want ik dacht, waarom zie je dat nu niet? Of waarom hoor je hier eigenlijk zo weinig over? Waarom denk je dat we dat verstoppen achter die roze wolk? Ik denk uit een soort fysieke gêne. Ik denk ook dat het moeilijk is om dat beeld van een vrouw die gewoon aan het loeien is, aan het op handen en voeten loeit en schreeuwt en poept en bloedt. En dan een kind baart, wat ook bloederig en schreeuwend naar buiten komt. Dat is heel moeilijk te verenigen met de mystiek van de pure, zachte, lieve vrouw. Die we in de westerse cultuur al een paar eeuwen heel erg koesteren. Het is heel mal eigenlijk. We zijn heel erg geobsedeerd door vrouwenlijven, maar die hele vrouwelijke lijfelijke ervaring, dat liever niet. Ja, het summum van die vrouwelijke lijfelijkheid, dat liever niet. Ja. Nee. Je zei net, we houden ons daar al eeuwen mee bezig. Het volgende nummer dat je hebt gekozen gaat over Mary Magdalene. Ja. Het is iets wat jou, waar jij mee bezig bent, hè? Met die positie en die rolmodellen. Je verwijst vaak in je werk naar geschiedenis en de manier waarop vrouwen daar zijn neergezet. Ja. Waarom denk je dat dat zo doorsijpelt? Doorsijpelt op welke manier? Nou ja, in de manier waarop wij over vrouwen denken. Bijvoorbeeld, ja, nou, waarom koos je dit nummer? Laat ik het zo zeggen. Ja, Mary Magdalene van FKA Twigs. Een hele goede zangeres en een hele toffe muzikant. Ze heeft een plaat gemaakt die vernoemd is naar Maria Magdalena. En die muzikaal heel vreemd is. Heel eerie en een beetje science fiction. Maar ook de stem is zo dragend dat het ook meteen heel... Het raakt me heel erg. Een plaat die ik heel veel heb geluisterd. En Maria Magdalena is, denk ik, de naamgever van die plaat. Omdat zij... Ja, je kunt haar symbool zetten voor de beschimpte vrouw. De weggeschreven vrouw. Zij is natuurlijk... Wordt beschouwd als die hoer. Mm-hmm. Die zo in de omgeving van Jezus rondhing. Er zijn ook lezingen van haar geschiedenis waarin ze de metgezel was. Misschien wel de geliefde, misschien wel de moeder van het kind van. In elk geval een belangrijke discipel en iemand die zelf ook een stem had. Een testament heeft achtergelaten. En in dit nummer zingt FKA Twigs ook over ongeschreven geschiedenis. En ze zegt, I hear you. Yes, I heard you needed me. Ik hoor dat je me nodig hebt. En ze zingt ook, you didn't hear me. You didn't hear what I was saying. Dus het niet gehoord worden, wat je ook te zeggen hebt. Ook al heb je iets echt zinnigs te zeggen. Puur om het feit dat je een vrouw bent. Dat raakt me natuurlijk. En vooral ook omdat het dan de stem in het, en het nummer zelf, de muziek, zijn zo krachtig dat je meteen, je hoeft niet meer over na te denken dat deze vrouw iets te zeggen heeft. You desire, come just a little bit closer till we collide. Ja, Mary Magdalene van Twix was dat, de keuze van Brechtje Hofstede. Ja, je zei net al, dat verhaal van Maria Magdalena eigenlijk is weg. Hè, je kan verschillende verhalen vertellen over Maria Magdalena, maar die van de hoer is blijven hangen. Ja. En die van de sterke, interessante vrouw is weggemoffeld. Ja. Het is ook een manier waarop volgens mij verhalen verteld worden om mensen in een soort keurslijf te dwingen. Verhalen kunnen die functie hebben, dat ze een bepaalde richting opduwen. Ja, verhalen kunnen een soort mal zijn van dit is hoe het gaat. En dan leef het maar na. En dan stop je jezelf vervolgens in die mal. Ja. Ja. Hoeveel last heb je daarvan gehad? Ja, best veel last. Ja, ik ben best fanatiek in allerlei mallen gestapt. Ja. De mal van ik ben lief en dom, bijvoorbeeld. Ja. Ja, daar hadden we het net al over. Ja. De romantische mal. Mal, absoluut. Ik heb gelezen dat jij volgens mij alle Shakespeare, Romeo en Juliet uit je hoofd hebt geleerd toen je... Ja, ik kende Romeo en Juliet uit mijn hoofd toen ik... Ja, wat was ik, 16, 15? Jij dacht, zo moet het zijn. Ja, ik was natuurlijk... Ik wilde het wel eens meemaken waar al die liedjes en boeken over gaan. Ik wilde wel eens de liefde. En dan dacht ik, dan begin ik gewoon met de hoofdtekst. Ja. In hoeverre gebruik jij schrijven zelf? Want jij schrijft. In hoeverre gebruik je dat om jezelf in een mal te drukken? Of jezelf iets te... Ja, ik denk meer om uit een mal te halen. Wat ik denk ik nog van de afgelopen twee romans heb geprobeerd... is die mal te beschrijven en kapot te maken. Dat is een deel van de opdracht geweest, denk ik. Ja. En in Drift, mijn vorige roman, ging dat specifiek over de mal van de romantische liefde. Ja. Van hoe je denkt dat dat moet zijn. Hoe moeilijk als je dat beeld hebt van de eerste liefde, de enige liefde, de grote liefde. Dat moet het zijn. En dat je dan alles op alles zet om dat te laten werken. Ten koste van alles, van elkaar, van jezelf. Hoe moeilijk het is om daar afscheid van te nemen. En dat het verlies van... Het boek gaat over een vrouw die wegloopt bij haar jeugdliefde, haar eerste liefde, haar man. Dat is... Ja, je rouwt om het verlies van een mens van wie je veel hebt gehouden. En die uit je leven verdwijnt. Maar je rouwt ook om de liefde met de grote L. Om het concept van... En ook het idee dat het... Ja, het is de eerste grote liefde. Dat heb je begrepen uit Romeo en Juliet. Dat heb je uit al die films. Het moet in één keer goed. Ja. En dat kost even tijd om dat los te laten. In het boek... Er zitten ook dagboekfragmenten in het boek. Mm-hmm. Dat zijn allemaal wel dingen die geschreven zijn... om de hoofdpersoon in die mal te drukken. Om haar te laten geloven. Ze neemt de boeken ook mee, hè? De dagboeken. Ja. Eigenlijk om terug te lezen van waar zit die liefde nu? Ja, want kijk, het is ook niet alleen maar een vervelende plek. Het is natuurlijk ook heerlijk als je het ligt zo klaar. Je kan erin stappen. Misschien is het wel heel comfortabel. En als het past en het blijft goed gaan, dan kun je er misschien ook wel heel veel geluk uit halen. Maar als het niet past, maar die mal is zo sterk en wordt op zoveel manieren om je heen benadrukt, dat jij gaat denken, ik ben gek. Of het ligt aan mij. Ja. Ja. Eigenlijk wat er ook als een soort rode draad doorheen loopt, is het zoeken eigenlijk naar controleverlies. En dat is Oersoep, is, dat zei ik net al, eigenlijk de climax daarvan. Mm-hmm. Het is eigenlijk het begint met die bevalling, dat is het ultieme wegcijferen van jou als mens, of de hoofdpersoon als mens. Dat is iets, ook meteen iets beangstigends. Maar wat zit daar voor prettigs in dat verlies? Ja, dat is grappig. Want dat is misschien wel de grote vraag. Dat datgene waar je zo bang voor bent, controleverlies en zelfverlies. Ik bedoel, je bent de hele tijd bezig om jezelf te stutten en kleine buts in je ego te repareren en alles in handen te houden. Op het moment dat je het kwijtraakt, die controle, kan dat ook de grootste zaligheid zijn. Zeg maar, dan kom je heel erg dicht in de buurt van de teksten van mystici zoals Hadeweg en Theresia van Avila, die ik ook allebei gebruik in oersoep. Want je bent niet meer jezelf. Je bent dus ook niet meer alleen. Je bent niet meer afgesloten van iedereen. Gaat op in iedereen. Of in iets anders dan jezelf. En dat is een ervaring die mensen ten eerste heel erg lijkt te beangstigen. En met een tweede waar ze heel de tijd naar zoeken. Waarom drinken mensen? Waarom willen mensen drugs gebruiken? Waarom gaan ze op onheugelijke tijden dansen? Waarom willen ze heftige seks? Waarom? Waarom gaan ze ultramarathons lopen in de bergen? Waarom? Daarom, omdat het zo alleen is in je velletje. En het zo heel fijn is om af en toe eruit te zijn. Dus het heeft die zelfverlies heeft een hele spirituele component eigenlijk. Ja, ik denk het wel. En ik denk dat, spiritualiteit is wel best een besmet woord. Er zijn weinig onbesmette woorden om dat aan te duiden. Maar dat gaat altijd sowieso om het contact met iets groters. Of het zeggen, je bent iets groters. Je staat in contact met, er is niet, je bent niet afgesloten, je bent niet alleen. Dat is altijd een soort van, als je mensen vraagt naar hun spirituele ervaring, dan is het altijd, ik was één met het universum enzovoort. Ja. En dat is in het heel klein, is dat natuurlijk wat er gebeurt in een, bijvoorbeeld de bevalling. Of een goede seksscène of wat dan ook. Ja. Of een ayahuasca trip. Ja, die er ook in zit in oersoep. Ja. Ja. Dus voortdurend er zit ook altijd een component in van pijn. Pijn en genot. Ja. Die combinatie tussen die twee dingen. Ja. Ja, en dat is, het is gangbaar om te denken dat die twee dingen ver uit elkaar staan, als een soort van twee uitersten van een lijn. Maar dan kom je aan dat uiterste en dan blijkt die lijn een cirkel. En dan zit je in een keer rond. Dat vond ik zelf bij. Daarom heb ik oersoep ook zo geschreven, omdat ik dat in mijn eigen bevalling zo waanzinnig vond. Het was gruwelijk pijnlijk. Daar wil ik ook helemaal niks op afdingen. En ik snap heel goed dat veel mensen liever een ruggenprik hebben. Maar toch had ik het zelf niet willen missen, omdat het me ook in een staat van zijn bracht, waarvan ik later dacht, wat was dat? En ik wil terug. Ja. Ja, je wilt terug. Ja. Is dat de reden dat je het iedere keer dan weer opzoekt? Ja, ik denk het wel. Ja. Omdat ik dacht, ja, maar als je heel veel, en ik heb best wel veel in mijn leven geworsteld met eenzaamheid of depressie of noem het maar op. Zoals heel veel mensen. Het zijn hele banale problemen. En dit voelde als het omgekeerde daarvan. Ik dacht, ik moet daar meer van weten. Ik moet snappen wat het is. Want daar zit iets wat volgens mij heel kernachtig is. En dat is vooral, het is ook een soort nieuwsgierigheid. En dan kan ik het ook niet laten om het uit te willen zoeken. En bovendien, ja, dat is ook hoe ik werk, denk ik. Er is iets dat pijn doet bij mij. Heel persoonlijk. Maar ik ben een heel gewoon mens. Dus als ik dat uitzoek en ik ben bereid om daar diep in te graven, ook al doet dat een beetje pijn, dan kom ik bij iets wat sowieso niet alleen maar over mij gaat. Dat is mijn vaststelling tot nu toe. Het is een hele basale, maar dat is wel de drijvende kracht achter mijn hele schrijverschap, denk ik. Ja, je probeert eigenlijk door te schrijven ook een groter, of een onderdeel te worden van iets groters. Ja, en het is ook natuurlijk, dat is ook, bedoel, taal is nu niet meer voor mij, ik wil niet lichaam zijn. Taal is nu voor mij, ik wil mijn lichaam ook taal maken, zodat het overdraagbaar is, zodat ik andere mensen, dat je dat kan communiceren. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat is het hele, de tragiek van het mens zijn. Ik kan niet in jouw hoofd kijken, ook niet in het hoofd van mijn geliefde, ook niet als ik heel dicht bij hem ben. En hij niet in dat van mij. En af en toe zegt hij nog steeds, maar ik heb geen idee wie jij bent. En dit is de beste manier die ik tot nu toe heb gevonden. Om daar een soort van, om toch een poging te doen van, dit is hoe het in mij is. Ja. Is het niet toch ook dan, als je gaat schrijven, een vorm om daar toch weer controle over te krijgen? Ja, natuurlijk. Ja, ik bedoel, ik zeg wel heel de tijd, ik wil de controle verliezen. En dat is waar ik heel de tijd naar zoek als ik schrijf. Maar het is... af en toe lukt het me per ongeluk. Maar dat is precies het punt. Je kunt niet overgave afdwingen. Je kunt controleverlies niet controleren. Dus ik weet nog steeds niet hoe het moet. Hoe lukt het je dan per ongeluk? Is dat, want ben je anders gaan schrijven ook? Een andere manier van schrijven? Sowieso alleen maar met de hand, maar dat deed ik al wel. Maar ik ben meer gaan experimenteren met... wat doet mijn lijf op dit moment? Bijvoorbeeld wandelen en voiceberichten inspreken naar jezelf... levert iets heel anders op dan achter een laptop zitten. En als je een seksscène wil schrijven... levert een laptop ook iets heel anders op dan met een schriftje in bed gaan liggen en een beetje masturberen. Dus zo simpel is het ook. Het is ook geloven dat je lichaam en je geest niet los van elkaar staan, zodat hoe je je lichaam gebruikt, wat je lichaam doet, ook iets anders op papier zet. Dus daar ben ik wel wat bewuster van geworden, ja. En valt dat nog, want Oersoep is een boek als een soort trip ook, hè? Er zit een hele... Het is een hele organische manier van vertellen, laat ik het zo zeggen. Het is alsof soms alsof het bijna een soort stream of consciousness is. En kan het nog losser? Kan het met nog minder controle? Of moet je nu een hele andere manier verzinnen van schrijven? Ja, dat weet ik niet. Het zou wel eens kunnen dat ik het... Maar dat heb ik dus elk boek. Dan denk ik, oké, nu weet ik hoe het moet. Ik heb een boek geschreven, het is gepubliceerd. Fijn, nu weet ik het. En dan blijkt dat ik het weer helemaal opnieuw moet verzinnen voor het volgende boek. Dus nee, ik weet niet. Ik denk niet dat ik per se nog meer seks, nog meer fysieke details, nog lijfelijker. Er is een punt waarop dat gewoon niet meer gaat. Ik was nu al heel erg aan de rand van wat ik denk dat ik zelf met taal kan. Dus misschien moet het anders. Maar misschien, ik kan het denk ik ook gewoon niet voorzien. Het gaat gebeuren en we gaan het zien. Ja. Het laatste nummer dat je hebt gekozen voor ons gaat over zelfcontrole van Frank Ocean. Hoe ken je dit nummer? Dit nummer heeft mijn vriend me een keer laten horen toen we in de auto zaten nadat we een wandelvakantie hadden gedaan. Dus een lange hike gedaan van meerdere dagen. En dat was ook al, dan sta je natuurlijk al open. Een soort als een schelp die is losgeweekt. Maar het was heel mooi. Het raakte me heel erg. En het sprak tot... We zaten allebei te huilen in die auto. Mijn vriend huilt heel erg makkelijk. Wat ik heel erg leuk vind aan hem. Hij is zelden emotioneel onleesbaar. En het raakte heel erg aan... Het zei iets over ons. Hij is iemand, was ook toen al iemand die mij hielp om de controle te verliezen. Wat aanvankelijk heel pijnlijk was. Want ik viel gewoon keihard voor hem. En dat ging mis. We durfden allebei niet. Hij durfde nog minder dan ik. En we hebben elkaar toen flink bezig gehouden een tijd lang met allerlei ellende. En uiteindelijk durfden we toch. Maar dat nummer was onmiddellijk raakte een soort van... En dat is ook iets wat kunst heel goed kan. Je op een soort veilige manier met één stapje terug van een afstand laten kijken naar wat je zelf hebt meegemaakt. En wat zat er in die... Waarom is dat zo aantrekkelijk als hij je die zelfcontrole laat verliezen? Omdat ik het zelf zo slecht kan. Ik ben veel te gecontroleerd. Ik heb en dat is handig ook, hè? Discipline is handig als je, weet je wel, taakjes wil afwerken of zo. Of heel graag, heel vaak naar de sportschool wil. Dan kan dat. En dan kom ik weer thuis en dan zegt mijn vriend: waarom heb je open wonden op je rug? Zeg ik, ja, ik heb te veel sit-ups gedaan. Waarom heb je... Je hebt gewoon jezelf ontveld. Hoezo? Dus het is voor mij een heel fijn tegenwicht. Hij kan me heel erg losmaken uit die... Ik bedoel, ik ben er al heel lang mee bezig om eruit te komen, maar ik schiet er altijd weer toch weer in terug. En dan kan hij me heel makkelijk los. Hij weet de weg. Hij weet hoe hij me eruit kan halen. Ja. Ja. We gaan er naar luisteren. Dankjewel, Brechtje Hofstede. We gaan met Frank Ocean's Self Control. Zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van deze aflevering van Brainwash Zomerradio. Morgen zijn we er weer en dan praat ik met kunstenaar Julia Jansen over de vraag of je iemand kan leren kennen via zijn data. Graag tot dan en goedenacht. Poolside combo, about your summer last night. Ooh, yeah. About your summer last night. I give you no play, could I make it shy last night? Could I make it shine on the last night? Could we make it in? Do we have time? I'll be the boyfriend in your wet dreams tonight. Noses on a rail, little virgin wears the white. You cut your hair, but you used to live a blinded life. Wish I was there, wish we'd grown up on the same advice. And our time was right. Keep a place for me. Like never, 'cause I made you your self-control, and you made me lose my self-control, my self-control. Keep a place. Between y'all, it's nothing. Keep a place for me. It's nothing, it's nothing. It's nothing, it's nothing.